Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, pierwszy dzień lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Nowi dowódcy pokierują polską armią. Zmienili się szef sztabu generalnego i szef rodzajów sił zbrojnych. Ministrowie transportu kilku unijnych państw chcą walczyć z nielojalną konkurencją. Na celowniku przewoźnicy z Europy Środkowo-Wschodniej. Zagrożone wyginięciem szympansy, celem kłusowników. Co roku łupem pada około 3000 tych zwierząt. Zmiany na szczytach polskiej armii. Generał broni Leszek Surewski kieruje od wczoraj sztabem generalnym. Zastąpił na tym stanowisku generała Mieczysława Gocuła, który odchodzi na emeryturę. Wczoraj też prezydent formalnie odwołał ze stanowiska dowódcę generalnego rodzajów sił zbrojnych, generała broni Mirosława Różańskiego, który w grudniu postanowił odejść z wojska. Jak wiadomo, nieoficjalnie od dziś jego obowiązki będzie pełnił generał Jan Śliwka. Zmiany w armii to nic nadzwyczajnego, mówił w salonie politycznym Trójki szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Każde z tych odejść z wojska należałoby rozpatrywać osobno. Niektórzy odeszli, bo chcieli. Innym podziękowano za pracę. Jeszcze innym po prostu wkroczyli w taki wiek, w którym już nie mogli pełnić obowiązków. W międzyczasie zostali mianowani i nowi oficerowie, nowi generałowie. Premier Beata Szydło pytana wczoraj, czy nie martwi się odejściem 20 generałów i ponad 200 pułkowników w ostatnich miesiącach, odpowiadała tak. Pan minister Macierewicz przeprowadza reformę polskiej armii. Oczywiście wszystko to jest zgodnie z planem, który został przez niego przygotowany, przedstawiony, ustalony z rządem, ustalony z panem prezydentem. I to są naturalne zmiany, które w tej chwili następują zgodnie z tym, co pan minister Macierewicz założył. Działania te krytykuje szef Platformy Obywatelskiej. Zdaniem Grzegorza Schetyny jesteśmy świadkami kompletnej dewastacji polskiej armii, wypadków i arogancji władzy. Firmy przewozowe z Polski, Bułgarii czy Rumunii źródłem zainteresowania ministrów transportu 9 państw Europy, w tym 8 należących do Unii oraz Norwegii. Spotykają się dziś w Paryżu. Mają poruszyć kwestie nielojalnej konkurencji i socjalnego dumpingu. Jak zwykle w takich sytuacjach źródłem problemu są pieniądze. Obciążenie na cele socjalne firm transportowych we Francji czy w Belgii albo w państwach skandynawskich są znacznie wyższe niż w Polsce. Stąd wiele przedsiębiorstw korzysta z tańszych usług przewozowych firm polskich albo bułgarskich czy rumuńskich. Kierowca z nad Wisły zarabia 600 euro miesięcznie, a jego francuski kolega 2500. Jednak firma Francuza musi wydać miesięcznie na jedną ciężarówkę 45 tysięcy euro. Polskie przedsiębiorstwo mniej niż połowę tej sumy, 19 tysięcy. Celem spotkania ministrów jest walka ze zjawiskiem, które określają jako nielojalna konkurencyjność, socjalny dumping i praktyki, które na przykład we Francji spowodowały, że od 1999 roku pracę straciło 21 tysięcy kierowców. Ministrowie i część eurodeputowanych zainteresowanych tym stanem rzeczy państw domagają się wprowadzenia norm w skali całej Unii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jest kompromis w Unii w sprawie przepisów o zniesieniu roamingu, czyli dodatkowych opłat naliczanych podczas korzystania z telefonów komórkowych za granicą. Negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich ustalili maksymalne stawki hurtowe, według których będą rozliczać się operatorzy sieci komórkowych z unijnych krajów. To był ostatni brakujący element w układance. Porozumienie było od dawna wyczekiwane. Ono jest kluczowe, jeśli od czerwca tego roku mamy mieć roaming tak jak w domu, jeśli wyjeżdżamy za granicę. I z punktu widzenia wszystkich operatorów jest istotne, jakie będą stawki maksymalne. Skomentował europoseł Michał Boni, który w parlamencie zajmował się sprawą roamingu. Najtrudniejsze rozmowy dotyczyły pułapów cenowych za przesył danych, czyli korzystanie z internetu w komórce. Ostatecznie ustalono, że stawki będą stopniowo obniżane przez 5 lat. Natomiast niewielkie, maksymalne ceny hurtowe za połączenia telefoniczne i SMS-y będą niezmienne i zaczną obowiązywać od połowy czerwca, wtedy kiedy roaming zostanie w Unii całkowicie zlikwidowany. Teraz ustalenia negocjatorów muszą jeszcze zaakceptować unijne rządy i Parlament Europejski na sesji plenarnej. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rok tropili kłusowników. Dziennikarze BBC wykryli w Afryce nielegalną siatkę handlarzy młodymi szympansami. O szczegółach Rafał Modriuk. Dziennikarze pracowali w Gwinei, Liberii, Wybrzeżu Kości Słoniowej i kilku innych krajach. Mówią, że kłusownicy zwykle zabijają rodzinę 10 dorosłych osobników, by swobodnie schwytać jedno małe i sprzedać je. Można dostać za nie około 12 tysięcy dolarów. W małych drewnianych skrzynkach szympansy przemycane są do Chin, Malezji, na Bliski Wschód czy do Europy. Jeden z handlarzy nakręcił z trasy przemytu film dla dziennikarzy BBC, którzy podawali się za pośredników. There is Jest tu szympans, ale także dwie cywety afrykańskie i pięć papug. Według ekspertów co roku łupem kłusowników pada około 3000 szympansów, goryli czy orangutanów. Wszystkie są zagrożone wyginięciem. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studium Monika Sułkowska. Do dwóch razy sztuka w przypadku Kamila Grosickiego. Nasz piłkarz w końcu zagra w Premier League. Ostatniego dnia zimowego okienka transferowego nasz zawodnik przeniósł się z Rennes do Hull City za 9 milionów euro. Francuski klub może dostać jeszcze milion, jeśli nowa drużyna Grosickiego utrzyma się w Premier League. A nie jest różowo, Hull zamyka tabelę z zaledwie 16 punktami na koncie. Z 56 punktami prowadzi w niej Chelsea. The Blues zmierzyli się wczoraj z Liverpoolem w starciu drużyn ze skrajnie różnymi walorami. The Reds zdobyli najwięcej goli w tym sezonie, bo aż 51, a Chelsea straciła najmniej ze wszystkich, bo tylko 16. W tym starciu defensywy z ofensywą padł remis 1-1. Potknięcia Chelsea nie wykorzystała ani Arsenal, który przegrał z Watford, ani Tottenham, który zremisował z Sunderlandem. Remisów nie ma w siatkówce, a Zaxa Kędzierzyn-Koźle nie zwalnia tempa. Wczoraj pokonała 3-1 Dynamo Moskwa w Lidze Mistrzów. To drugie w fazie grupowej zwycięstwo Mistrzów Polski z tą drużyną, a w sumie czwarte w czterech kolejkach. Mateusz Bieniek uważa, że największym atutem Zaxy jest znakomity zespół. Konarski w znakomitej formie ciągnie nam grę, Tilly też wraca już do wysokiej formy, mam jest jednego z najlepszych rozgrywających libero na świecie, więc mamy ten zespół. Ale myślę, że ten team spirit jest tym jednym z tych powodów, dlaczego ta nasza gra wygląda w miarę dobrze. Zaxa prowadzi w tabeli grupy z kompletem punktów. W alpejskim Pucharze Świata wśród pań prowadzi Mikaela Shiffrin. Amerykanka wygrała wczoraj w Sztokholmie rywalizację w slalomie równoległym. W finale pokonała Słowaczkę Walę Zuzulową. Wśród panów zwyciężył Linus Strasser, Niemiec, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w cyklu, wygrał z Francuzem Pentureau. Slalom równoległy, ale snowboardowy przyniósł nam kolejne trzy medale uniwersjady. Wśród pań wygrała wczoraj Weronika Biela, a trzecia była Karolina Stokwisz. Wśród mężczyzn srebrowy walczył Oskar Kwiatkowski. Dziś na uniwersjadzie m.in. konkurs skoków narciarskich. Więcej rozpogodzeń dziś na północy, w centrum oraz w rejonach podgórskich. Na południowym zachodzie śnieg i deszcz ze śniegiem. Miejscami możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Na termometrach w Suwałkach i Białymstoku -1, w Bydgoszczy 0, w Warszawie, Lublinie, Szczecinie i Trójmieście +1, w Poznaniu, Katowicach i Krakowie 2, we Wrocławiu 3 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mój sposób na katar? Mam go pod kontrolą. Kiedy mnie łapie, stosuję szybko spray do nosa Akatar Control i już po 20 sekundach oddycham swobodnie. Ulga do 12 godzin. Zgadza się. Aerozol do nosa Akatar Control zawiera 5% roztwór chlorowodorku oksymetazoliny, wskazany przy obrzęku błon śluzowych nosa, który występuje w ostrych, alergicznych i naczyniu-ruchowych stanach zapalnych błony śluzowej, zapaleniu zatok przynosowych, trąbki słuchowej i ucha środkowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze oraz suche zapalenie błony śluzowej nosa. US Farmacja. Akatar Control. Katar pod kontrolą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Akatar Control. Odetchnij z ulgą. 3, 2, 1. W Media Expert ostatni dzień wielkiej wyprzedaży laptopów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy konsolecie Elżbieta Malinowska, przy telefonach i komputerach i przy porządku programowym Piotr Kordaszewski, przy mikrofonie Piotr Baron. Dzień dobry i zapraszamy do wspólnego słuchania płyt. Od razu powiem, że wszystkie płyty są bardzo ładne. Pierwsza z nich to płyta Tracy Chapman. Sorry. Sorry. Forgive me. It's all like forgive me, forgive me. But you can say baby, love you is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like I love you, I love you. Pierwsza płyta dziś w programie do południa to była właśnie taka płyta, Tracy Chapman. Baby, Can I Hold You? Taki był tytuł tego utworu. Zapis tego, co prezentujemy, oczywiście także na naszych stronach internetowych. Przedstawiłem nas, liczę również na to, że będę mógł przedstawić Państwa, zatem gorąco jak zwykle zapraszam do współpracy programowej. Proszę pisać piotr.baron@polskieradio.pl. Wszystkie płyty ładne, tej płyty też i tego utworu też dawno nie było. muscle on another worthy geek. Money for muscle and another girl I dig. Another hustle just to make it big and rock away. A od momentu, kiedy dawno temu kupiłem tę płytę w przedsiębiorstwie eksportu wewnętrznego, czyli w Peweksie w Katowicach, zawsze się zastanawiałem i nie mogłem wyjść z podziwu, jak szybko mija 8 minut. Tunnel of Love to był zespół Dire Straits. Tyle wspomnień na razie na wstępie, a teraz będzie coś nowego. Płyta zapowiadana na tuż, tuż, już za chwilę. Ta dziewczyna, która jest Państwu doskonale znana, była tu na Myśliwieckiej i mam nadzieję, że odwiedzi nas jeszcze raz. Nazywa się Amy MacDonald. Nowe nagranie. Płyta już za chwilę i będziemy się na pewno nią cieszyć w programie Trzecim Polskiego Radia. Tak bym chciał, żeby taki utwór jak Dream On znalazł się na liście przebojów. Proszę łaskawie spojrzeć na strony internetowe, odnaleźć być może Amy MacDonald i zagłosować na listę. Najbliższe wydanie w piątek po godzinie 19. Bardzo wielu z Państwa dotknęła informacja o tym, że John Wetton będzie koncertował już po swojej stronie ciszy. Ta informacja dotarła do nas wczoraj. Valkyrie! autopromocja. Zbyszek dziwi się rzeczywistości. Któż z nas się nie dziwi? Na przykład gdy widzi rozkalibrowanie różnych rzeczy. Szczególnie w kwizynie. Najczęściej przy Sztumskiej. Marek Stokowski. Zbyszek leży należąco. Zdziwienia. Czyta Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Już w piątek przed 14. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro zimowa gorączka cenowa. Samsung Galaxy J7 za 1099. Smart TV 32 cale. Hitachi za 990. 43 cale. Smart TV LG wbudowane w Wi-Fi za 1899 i ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:31. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie witam, Tomaszu. Witam. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Rząd pierwotnie zakładał 3,8%. Było 2,8%. Chodzi o wzrost gospodarczy w 2016 roku. W 2017 ma być lepiej, ale gospodarstwa domowe paradoksalnie mogą mieć się gorzej niż w roku poprzednim, między innymi przez inflację, czyli wzrost cen, który wraca do polskiej gospodarki. Panie Tomaszu, czy Rzeczpospolita może mieć rację, pisząc dzisiaj na pierwszej stronie, że wskaźnik PKB nie jest szczególnie dobrą, taką adekwatną miarą rozwoju, szczególnie dla gospodarstw domowych? A to jest wieczna dyskusja na ten temat, czy wskaźnik PKB oddaje stan życia, jakość, dobrobyt społeczeństwa. No właśnie, słynny dobrobyt, prawda? Zastanawiać. Natomiast jest on bardzo ważnym wyznacznikiem. Jednak pokazuje ilość przepływu pieniądza i transakcji, które się odbywają. Oczywiście my też w Warsaw Enterprise Institute mierzymy stan państwa kilkoma innymi miarami. No właśnie, czy można jeszcze Tempem zbliżania się do Unii Europejskiej albo do lidera Unii Europejskiej. I na to składają się kwestie i demograficzne, i poziom zadłużenia, czyli groźnego zadłużenia państwa. Także te parametry wszystkie są, mogą być analizowane. Gdzieś one także w dyskusji na temat wzrostu czy spadku PKB znajdują odbicie, jak choćby deficyt budżetowy. To nie dotyczy bezpośrednio całego zadłużenia, ale pokazuje mniej więcej, jak zarządza państwo swoimi finansami. No, on znalazł się 8 miliardów od progu bezpieczeństwa, który wyłącza w zasadzie cały system. To jest znowu 4 miliardy więcej niż rok temu. Tutaj my oczywiście z optymizmem patrzymy na przyszły rok ze względu w dużej mierze na pieniądze z Unii Europejskiej. Ostatnie wskaźniki PMI, czyli takich perspektywy, jaką mają przedsiębiorcy na najbliższy czas, są bardzo zachęcające. To jest na poziomie 55+. To ja dodam tylko, bo znamy ten indeks PMI, czyli taki indeks nastrojów menadżerów logistyki, którzy w firmach odpowiadają za zamówienia sprzed dokładnie 30 minut, panie Tomaszu. 54,8% to jest lepiej niż oczekiwania. Prawie 55. 54 tak. Było rzeczywiście, bardzo, czyli nastrój optymistyczny. Bardzo dobry wskaźnik. To rzeczywiście przedsiębiorcy zakładają, że to idzie w dobrym kierunku i chyba rzeczywiście tak idzie. I to możemy być chyba optymistyczni, jeżeli chodzi o kolejny rok. Natomiast pytanie pozostaje, jeżeli chodzi o sposób zarządzania i administrowania finansami przez rząd, bo jeszcze patrząc dodatkowo na VAT, widzimy, że idzie to słabo. To o VAT właśnie teraz. Wpływy z tego podatku w grudniu wyniosły nieco ponad 5 miliardów złotych, czyli o połowę mniej niż rok wcześniej. Czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, to chyba niepokojące, biorąc pod uwagę to, że często słyszymy, że uszczelnienie systemu podatkowego ma być takim filarem finansowania na przykład słynnego programu 500+. Nie tylko. Ministerstwo i wicepremier Morawiecki tłumaczą to kilkoma okolicznościami, bardzo wysokimi wpływami VAT na koniec zeszłego roku, bo to jest, pamiętajmy, mierzone w stosunku do poprzedniego roku. Czyli ta baza była wysoka. Zamykanie jeszcze rozmaitych faktur z rozliczeń ostatniej perspektywy unijnej. No a że w tym roku było szczególnie więcej, pewnie też to jakoś tym związane, odliczeń VAT i odliczeń od VAT, zwrotów VAT w związku z inwestycjami, które będą profitować dopiero w kolejnym roku. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak jest. To jest dość trudno z zewnątrz sprawdzić. Natomiast co do uszczelniania, to nie mamy takich danych, żeby to rzeczywiście był większy efekt i żeby jak na razie byśmy mieli jakieś sukcesy. Ministerstwo będzie się oczywiście bronić, że rozmaite tutaj mechanizmy dopiero wejdą w życie i im to potrwa. Na efekty trzeba by czekać. Ja tylko się boję, że żeby tą presją także opinii publicznej i własnej partii rząd nie zaczął za bardzo tego uszczelniać i przy okazji nie utrudnił życia przedsiębiorcom. To przy rządzie pozostańmy. Wczoraj miała zostać przyjęta uchwała w sprawie planu Morawieckiego. Skończyło się tylko na omówieniu tego planu. Podobno ministrowie wskazali na potrzebę doprecyzowania niektórych zapisów dokumentu. Czy losy strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju niepewne? Znaczy, to jest trochę zaskakujące. Dla przedsiębiorców pewnie gdzieś niepokojące, ponieważ wiele tam znalazło się w tym projekcie zapisów takiego paktu z przedsiębiorcami, pewnego ułatwienia funkcjonowania małych, średnich firm, ale także inwestycji i wspierania dużych projektów. Takie zdanie, że wymaga to uszczegółowienia, to już jest taka chyba etykietka, która przylgnęła gdzieś do wicepremiera Morawieckiego, że to jego programy są bardzo obfite, pełne wizji i pełne ogólników, a brak szczegółów. No, nie wiem, co dokładnie członkowie rządu mieli na myśli. Tym razem. Mhm. Ale niewątpliwie, sądząc po tym, jak długo ten program był przygotowywany, no to jest pewna taka czerwona lampka, która się zapala. Dzisiaj warto przypomnieć, że za kilkanaście godzin mija termin na rejestrację prepaidowych kart SIM. Czemu to w ogóle miało służyć, pamiętamy? No, miało służyć walce z terroryzmem. Żeby nie było anonimowych użytkowników telefonów komórkowych. Tak, trochę to jest chyba obrażające dla terrorystów, obraźliwe dla terrorystów, ponieważ patrząc na to nawet jak to ten tragiczny wypadek w Niemczech, raczej nie przebierają w środkach. Dla nich ukradzenie dla kogoś, kto planuje zamach terrorystyczny, wykradzenie komuś komórki albo przygotowanie się do tego i sprowadzenie sobie karty SIM z innego państwa nie jest wielkim wyzwaniem. Także to jest takie działanie chyba państwa, żeby pokazać, że starają się wszędzie sprawdzać i żeby ludzie mieli świadomość, że każdy w każdej chwili może być namierzony i podsłuchiwany. I to może oczywiście pomóc w walce z przypadkowymi przestępcami albo takimi małego kalibru, którzy nie przyjmują rozmaitych środków bezpieczeństwa, żeby zabezpieczyć siebie i chronić swój telefon. Natomiast co do terroryzmu, no tu wątpię, żeby to coś pomogło. To jeszcze ciekawa liczba, jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, na koniec grudnia 2016 w Polsce było aktywnych prawie 55 milionów kart SIM. I na koniec trzy nowe Dreamlinery we flocie LOTu. Pierwszy z nich prosto z fabryki trafi do Warszawy w marcu 2018 roku. Nowe maszyny będą większe. To wygląda na to, jakby LOT na dobre zawrócił znad takiej przepaści z napisem bankructwo i próbuje wzbić się rzeczywiście. To jest dobre pytanie. Czy zawrócił? Czy tak naprawdę zrestrukturyzował swoje zobowiązania względem dostawców samolotów i firm pośredniczących w ten sposób, że zobowiązał się na dalsze zakupy, czyli jakby restrukturyzować swoje długi, zakumulować je w jedno miejsce i zadłużyć się w innym. Tak? trochę to tak wygląda, bo tamte zobowiązania nie zostały spłacone i były z nimi trudności. Możliwe, że jest to ucieczka do przodu, jak będziemy mieli więcej lepszych samolotów, to będziemy w stanie szybciej spłacać. Niemniej to zadłużenie rośnie, a nie maleje. Tomasz Wróblewski, Wolfson Enterprise Institute. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. Miłego dnia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. A teraz przed Państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Fordy Transit, Transit Custom i Transit Connect. Wyjątkowy rocznik 2016, bogate wyposażenie, nowoczesny design. A jednak przepraszam, bardzo przepraszam, już sprzedane. Fordy dostawcze z rocznika 2016 znikają w mgnieniu oka. Spiesz do salonu Forda. Zyskaj nawet do 37 tysięcy złotych w ofercie dla Twojej firmy. Kto pierwszy, ten lepszy. 3, 2, 1. W Media Expert ostatni dzień wielkiej wyprzedaży smartfonów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wracamy do płyt. Mówią, że świetnie słucha się ich płyt, ale najlepiej na koncertach. I będzie okazja na takim koncercie być. Chodzisz nocą od paru dni. Szukasz ludzi takich jak ty. Znaleźć ciężko, niełatwo jest. Ja wiem, gdzie muzyki całą noc ludzi ogarnia szał. Ogarnia szał. Ludzi ogarnia szał. Słyszysz znajomy rytm. Rolling Stones otwiera drzwi. Wszystko gra. Idziesz dalej i widzisz ją. Odejść musisz, powiedzieć to. Jestem tu. Dookoła ogarnął szał. Znowu chciałeś powiedzieć to. No. Jestem tu dla ciebie. Chłopy z Górnego Śląska, Sebastian Lidl i zespół Queen. Wystąpią całkiem niedaleko, tu za ścianą, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w niedzielę o 19:00. I gdyby ktoś z Państwa chciał odwiedzić Myśliwiecką 357 i nasze cudowne koncertowe studio, to teraz zaproszenia. Czekamy na Państwa, 2 2 7 3. Proszę w sprawie zaproszeń i miejsc w studiu dla Państwa zadzwonić do Piotra. 2 2 7 3. A na tego dżentelmena, który grał i śpiewał, czekamy tu na Myśliwieckiej nieustannie i coś mi się wydaje, że jeśli tylko dobry los sprawi, że znowu będzie w Polsce, to pojawi się tutaj ponownie w studiu programu trzeciego. To był Joe Bonamassa. Za 11 minut 10 już za chwilę pojawi się Jan Niebudak. dala od trójki. Please stand for the singing of the national anthem. Dla artysty to największy zaszczyt z możliwych. Wystąpić przed kongresem, prezydentami, a za pośrednictwem telewizji, przed narodem i całym światem. I zaśpiewać amerykański hymn. Zaszczyt, jakiego dostąpić można tylko raz na 4 lata, w tym roku stał się udziałem młodziutkiej Jackie Evanko. Młodziutkiej, bo niespełna 17-letniej. Jackie Evanko jest przedstawicielką niszowej odmiany muzyki popularnej, tak zwanej classical crossover, co w uproszczeniu oznacza muzykę najczęściej popową w klasycznych aranżacjach, wykonywaną często z udziałem orkiestry symfonicznej. Klasyczny jest też sam śpiew. Dla niektórych może to zahaczać o kicz, trudno jednak odmówić Jackie Evanko talentu. Aura nierzeczywistości, jaka towarzyszy jej występom, a która dopiero niedawno zaczęła słabnąć w związku z jej dorastaniem, oszałamia. Tak o Jackie Evanko pisał New Yorker. Jest śliczną blondynką o niebieskich oczach, która do tego jeszcze śpiewa jak anioł piosenki, takie jak ta Can You Feel the Love Tonight z repertuaru Eltona Johna z filmu Król Lew. Mimo że nie ma jeszcze 17 lat, to śpiewa już od niemal dekady. Prawdziwym wstępem do ogólnokrajowej sławy było drugie miejsce w amerykańskim programie Mam Talent, co miało miejsce w 2010 roku. Jackie liczyła sobie wówczas 10 wiosen, jednak śpiewała już wcześniej, występując publicznie, także wykonując amerykański hymn, m.in. przed ważnymi meczami w rodzinnym Pittsburghu. 2 miesiące po sukcesie w Mam Talent wydała własną epkę z utworami świątecznymi. Efekt? Została najmłodszą artystką w historii, której udało się zdobyć platynową płytę w USA i Kanadzie. Jackie wystąpiła też w najważniejszych programach telewizyjnych, m.in. u Jaya Leno czy Oprah Winfrey. Kolejnym albumem, zawierającym przeboje znane z filmów w klasycznych aranżacjach, właśnie takich jak wspomniany Can You Feel the Love Tonight, objechała całe Stany Zjednoczone. Na płycie jest także piosenka The Music of the Night, musicalowy szlagier z upiora w operze. To właśnie od jego filmowej wersji zaczęła się przygoda Jackie z muzyką. Płyta DVD z filmem stała się jej nieodłączną towarzyszką. 8-letnia wówczas dziewczynka zaczęła też śpiewać piosenki z musicalu. A później były lekcje śpiewu, pierwsze konkursy dla młodych talentów i tak dalej, i tak dalej. Dziś na koncie ma łącznie 6 albumów. Śpiewała w duecie z Tonym Bennettem, Jose Carrerasem i Andreą Bocellim. Występ na prezydenckiej inauguracji Trumpa był bez wątpienia największym wydarzeniem w jej karierze. Jej wykonanie hymnu pogodziło chyba zwolenników i przeciwników nowego prezydenta, jednak jeszcze przed występem samo przyjęcie zaproszenia sprowadziło na młodą artystkę także sporo krytyki. Pisano, że zabija w ten sposób karierę, po tym jak wiele gwiazd show biznesu deklarowało, że nie wystąpi dla prezydenta Trumpa. I pay no attention to it because I'm a 16-year-old and I don't involve myself with politics to begin with, so it's not really a political thing for me, it's an honor. Nie zwracam na to uwagi, mam 16 lat i nie angażuję się w politykę. Występ na inauguracji to dla mnie zaszczyt, odpowiedziała Jackie w wywiadzie dla telewizji ABC. Ale nie wszystko na tym świecie jest proste. W dzień inauguracji ukazał się mini-album Jackie, na którym znalazły się poza Star Spangled Banner, czyli amerykańskim hymnem, także inne ważne utwory, m.in. God Bless America. Jackie zadeklarowała, że cały dochód z płyty przeznaczy dla siostry, która przygotowuje się do operacji korekcji biologicznej płci. Wcześniej Jackie deklarowała, że wspiera ją w 100%. Siostra także publicznie mówi, że popiera decyzję Jackie o występie na inauguracji. 4 lata temu na inauguracji drugiej kadencji Baracka Obamy śpiewała Beyoncé, pierwszej Aretha Franklin. Wybór właśnie tych artystek nie był przypadkowy z różnych powodów. Czy tak samo było tutaj? Czy w obecnej sytuacji możliwe jest jeszcze wystąpienie przy tak ważnej okazji i uniknięcie uwikłania w politykę? Nawet jeśli jest się 17-latką bez prawa do głosowania, za to o anielskim głosie... Ten fragment o niezwykle utalentowanej Jackie przygotował Jan Niebudek, a kolejny odcinek cyklu Z dala od trójki za tydzień w środę o tej samej porze. Za dziś dziękujemy bardzo, a teraz jest za 6:10.